To program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 14 maja, jest 8. Małgorzata Maliborska-Przaszmowska, zapraszam na serwis Trójki. Korea Północna znów prowokuje. Rano przeprowadziła kolejny test rakiety balistycznej. Potępiły ją za to Seul, Tokio i Waszyngton. Emmanuel Macron przejmie dziś władzę we Francji. Prezydent Duda wiąże z tym nadzieję na reset w polsko-francuskich relacjach. Petycje złożone. Przeciwnicy tzw. ustawy żłobkowej manifestowali wczoraj w Warszawie. Stany Zjednoczone dołączają do Japonii i Korei Południowej, które potępiły najwcześniej najnowszy test pocisku balistycznego, który przeprowadziła Korea Północna. Rzecznik prezydenta Donalda Trumpa, Sean Spicer, nazwał działania Pjongjangu prowokacją. Koreańska rakieta balistyczna wystrzelona dziś nad ranem w ciągu pół godziny przeleciała około 700 km i spadła do Morza Japońskiego. W krótkim komunikacie rzecznik Białego Domu napisał, że prezydent Donald Trump został poinformowany o przebiegu koreańskiej próby rakietowej. Ponieważ rakieta spadła blisko terytorium Rosji, bliżej tego kraju niż Japonii, prezydent nie wyobraża sobie, by Rosja była zadowolona, napisał Sean Spicer. Rzecznik Białego Domu stwierdził, że Korea Północna zbyt długo stanowi poważne zagrożenie. Spicer poinformował, że amerykańskie władze wraz z Koreą Południową i Japonią uważnie śledzą sytuację. Stany Zjednoczone podtrzymują niezachwiane przywiązanie do bezpieczeństwa naszych sojuszników w obliczu zagrożenia ze strony Korei Północnej, stwierdził rzecznik Białego Domu, wyrażając nadzieję, że najnowsza prowokacja ze strony Pjongjangu doprowadzi do wprowadzenia dużo surowszych sankcji wobec Korei Północnej. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Prezydent elekt Emmanuel Macron przejmie dziś władzę od prezydenta François Hollande'a, zostanie ósmym prezydentem Piątej Republiki Francuskiej. Prezydent Andrzej Duda wiąże z nowym szefem państwa nadzieję na reset w polsko-francuskich relacjach. W piątek wieczorem obaj politycy rozmawiali telefonicznie przez kilkanaście minut. Powiedział, że również bardzo się cieszy, że również bardzo liczy na to, że to będzie dobra współpraca, że oczywiście emocje kampanii wyborczej i różne mocne słowa opadają, a pojawia się to, że jest wola współpracy. Andrzej Duda umówił się na spotkanie z prezydentem Francji na marginesie szczytu NATO w Brukseli. To jeszcze w maju. Kolejną okazją do spotkania może być szczyt Trójkąta Weimarskiego, czyli Francji, Niemiec i Polski, który może zorganizować Paryż. W tym trójkącie stanowimy bardzo dużą siłę i to współdziałanie jest tutaj bardzo ważne. Podczas kampanii wyborczej Macron wskazywał na Polskę jako zagrożenie dla francuskiej gospodarki. Krytykował tak zwany dumping socjalny, twierdząc, że niższe koszty pracy w krajach Europy Środkowej tworzą nieuczciwą konkurencję dla przedsiębiorstw francuskich. Pod hasłem rząd do żłobka manifestowali wczoraj w Warszawie przeciwnicy zmian w żłobkach. W siedzibie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz w kancelarii premiera złożyli petycje ze swoimi postulatami. Na transparentach, które trzymali, można było przeczytać: nie dla kołchozów w żłobkach, chcemy wychowywać, a nie przechowywać. Walczymy o godne warunki dla nas i dla naszych dzieci. Jedna z organizatorek protestu, Agata Bartosik, mówiła o tym, co rodzicom i opiekunom nie podoba się najbardziej w projekcie tak zwanej ustawy żłobkowej. Podniesienie ilości dzieci na opiekuna nie ma nadal określonej maksymalnej ilości grupy, czyli powoduje to, że no najbardziej w publicznych placówkach są to molochy. 40 dzieci w grupie, 60, 50. Dzieci w tak licznych grupach gryzą się, biją się, płaczą, siadają z boku. Są osowiałe, tak nie można. Resort Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przekonuje, że dzięki szykowanym zmianom przybędzie nowych placówek opieki i miejsc w już istniejących. Jego szefowa Elżbieta Rafalska ma nadzieję na stworzenie 50-60 tysięcy nowych miejsc dla maluchów. Ale to nie wszystko zależy od nas. To sporo też zależy od tej drugiej strony, od podmiotów, które zakładałyby te żłobki, a moim zdaniem w największym stopniu od samorządów, którym chcielibyśmy dać lepszą ofertę wyższego dofinansowania. Minister Rafalska mówiła też, że projekt zmian jest obecnie konsultowany. Jak wygląda radio od kuchni i jak wygląda praca dziennikarzy? Tego mogli się wczoraj dowiedzieć słuchacze, którzy wzięli udział w dniu otwartym Trójki. Przez cały dzień można było zwiedzać gmach Przemyśliwieckiej, spotkać się ze swoimi ulubionymi redaktorami, a także na chwilę wcielić się w dziennikarza. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Zapraszam na serwis Trójki. Trwa ustalanie przyczyn wczorajszej katastrofy budowlanej w Świebodzicach. Hipotez jest kilka. Wśród nich wybuch gazu. W wielu miastach w Polsce trwa kolejna akcja Pola Nadziei. Jej celem jest zebranie pieniędzy na wsparcie osób nieuleczalnie chorych. Trójka. Program Trzeci. Co panu się najbardziej podoba w radiu? W radiu najbardziej podoba mi się to, że można opowiadać o ciekawych rzeczach i że ciebie nie widać, ale ciebie wszyscy słyszą. To bardzo jest fajne. Czy podoba się panu pana praca? Tak, bardzo mi się moja praca podoba, jest ciekawa, ciągle spotyka się nowych ludzi. Wywiad przeprowadzał Oskar Skorodzień, 10-latek z Kielc. Oskar rozmawiał z reporterem Trójki Mariuszem Krzemińskim, a to był serwis Trójki.

Dzień dobry, Franku Poranku. Witamy cię bardzo serdecznie. Witamy także wszystkich naszych... O, kogo? No, kogo zagadkowych? Słuchaczy. O, dziękuję. To zrobimy to jeszcze raz, dobra. Witamy serdecznie naszych... Zagadkowych słuchaczy. No tak, drodzy państwo, i witamy panią Marię. Dzień dobry. Dzień dobry. Panią Natalię, debiutantkę. Dzień dobry. No i pana, który u nas już bywał, Mikołaja. Dziękuję. Witam. Dzień dobry. Ja bym podsumowała to tak. Ludzi pasji. Czy to się zgadza? Mhm. No to teraz powiedzcie nam, a cóż to jest ta pasja? Pasja to jest takie jakby rzecz, do której ciągnie nas, że my to robimy, żeby załóżmy, bo ja pasją jest piłka nożna i załóżmy, jak ja gra w piłkę nożną, to ja nie czuję jakby, że ja się męczę. Nóg. Właśnie, coś takiego, że ja ciągle gram. Ale i nie dlatego, że tak radość. Cię bolą, tylko właśnie. Właśnie, że jakbyś to jest coś, płynął trochę. Właśnie, dokładnie, jakby płynął, jakby robił coś, co sprawia mi przyjemność. I to jest bardzo ważne, bo jak robimy coś, co sprawia nam przyjemność, to sprawia, że nasze życie się urozmaica w jakiś tam sposób. Dlatego pasja jest bardzo ważna. Dziękuję, panie profesorze, za ten wywód. Teraz tak, Natalia, ty najbardziej na świecie lubisz robić co takiego? Najbardziej lubię rysować różne rzeczy. Jestem w tym dobra. I w sumie zamierzam dopiłować to, jak wyjdzie. Pięknie, zamierzam dopiłować. To za to dopiłowanie trzymamy kciuki. No trudno w radiu narysować coś, aby teraz w tym momencie wszyscy zobaczyli, prawda? No w sumie tak. No w sumie tak. Pani Mario, ale pani ma pasję taką już bardziej radiową, a to jest cóż takiego? No, próba była przed chwilą. Śpiewanie. No, śpiewanie. I co, mała próbka? Taka malutka. Dobrze. Spróbujemy? Spróbuję. Dobrze. Uwaga, 3, 2, 1. Start. Piękny świat, przemierzasz pomaleńku. Nagle stop, jakiś mur, groźny cień. Ach, to strach, to wielka góra lęku. Ale ty nie bój się, tylko wiesz, jeśli takich gór nie da się przeskoczyć, jeśli takich gór nie, obejść nie da się, no to góry do góry, gdzie się zawiera morze, je w morze, porzucaj zaraz góry do góry, morze nie może się doczekać, no wielkie plum. Bardzo dziękujemy serdecznie, to teraz już zupełnie spokojnie możemy wskakiwać do naszej zagadkowej rakiety i no i wyruszyć w tę naszą zagadkową podróż. Marysia jest? Jestem. Natalia jest? Jestem. Mikołaj jest? Jestem. Elżbieta Malinowska, Marek Pawlukiewicz i ja, Katarzyna Stoparczyk. No cóż, to startujemy. 5, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, fire! Oblaka. Radlikowym Rochliku, tak brzmi tytuł tej płyty, a tytuł piosenki to Oblaki, Oblaki, czyli obłoki, obłoki. Zapomniałam o jednej bardzo ważnej sprawie. Mikołaju, ty nie dość, że grasz w piłkę, to jeszcze jesteś bardzo dobrze zapowiadającym się komentatorem sportowym. Zgadza się? Zgadza się. To teraz tak, Teatr Wyobraźni, już to kiedyś testowaliśmy. Zobaczymy, jak pójdzie dzisiaj. Spróbujemy. To jest bardzo trudne, słuchajcie, ponieważ Mikołaj teraz wyobrazi sobie fragment meczu, jakąś taką emocjonującą sytuację sportową i spróbujesz no to skomentować po prostu. Mecz z wyobraźni. Tak? Tak. No jasne. Dobrze. To tak esencjonalnie i nie za długo, bardzo proszę. Okej. Okay. Arturo Vidal, świetne podanie do Arjen Robben w swoim stylu. Podanie do Lewandowskiego, gol! Coś niesamowitego. Piąta bramka Lewandowskiego w 9 minutach. Pod rząd. Gratulacje. A nawet z rzędu. Wielkie gratulacje. Dla pana również. No, to nie było proste. Świetnie. Ciężko. Właśnie ciężko sobie wyobrazić taki jeden fragment meczu, który można skomentować. Właśnie trzeba pamiętać o tym. Często ci komentatorzy sportowi muszą mieć dużą wiedzę też na temat piłkarzy, żeby też zachęcić tych widzów, co oglądają, siadają przed telewizorem, że... Bo czasami akcje nie są tak ciekawe, bo czasami mecz jest nudny i trzeba coś jakby zrobić, żeby ten widz, który siedzi przed telewizorem, cały czas czuł się, że on tu jest, że on tu ogląda mecz i jest bardzo fajnie. Dlatego ci komentatorzy sportowi muszą mieć też dużą wiedzę, żeby opowiadać właśnie w takim fajnym stylu o tych, że ten piłkarz ma wielki talent, tak dalej. I właśnie chodzi o to, żeby zachęcić tego widza, żeby on cały czas jakby oglądał ten mecz, żeby on po prostu nie zamknął nie wyłączył telewizora, a słaby tak, mecz. Tak, nie chciał nam odpłynąć. Tylko żeby on wciągał tak tych widzów w ten mecz. To była rozgrzewka, wiecie przed czym? To była rozgrzewka przed naszymi zagadkami. Tak? To wiecie, jaką ja mam rolę? Ja podpowiadam, wy próbujecie wpaść na właściwy trop. No, mam nadzieję, że nie będzie to takie proste, ale spróbujmy. Uwaga, uwaga, podpowiedź numer 1. Jej łacińska nazwa brzmi bardzo interesująco. Leptinotarsa decemlineata. Jakiś kubek gliniany, jakiś właśnie na was zawsze można liczyć. Jakiś kubek gliniany, nie wiem, pszczołę? Nie wiem, naprawdę. Jest niewielka, mierzy niespełna centymetr. Mówiłam, że jakaś osa. Oj, ludzie raczej jej nie lubią. Oj, nie lubią. Komar? Jakaś komar? Osa, jakiś... Decemlinata. Osa. W dobrym kierunku, w bardzo dobrym kierunku. Zaczęło się od tego, że amerykański entomolog. Ha. Któż to taki entomolog? Tu wam podpowiem, dobrze? Naukowiec zajmujący się badaniami owadów. Zoolog specjalizujący się w entomologii. Czyli badają owadów. Ale co on zrobił? No właśnie zbadał to żyjątko i opisał. To było w 1800 którymś roku, już dokładnie nie pamiętam. Jest, czyli ta bohaterka naszej zagadki, skora do poświęceń, aby odnaleźć roślinę żywicielkę, może przebyć nawet i 100 kilometrów. Takie maleństwa. Niespełna centymetr długości ma. Kiedy dorośnie, potrafi zimować w glebie na głębokości nawet 50 centymetrów. Zakopuje się i zasypia, albo hibernuje. Jakieś pomysły? Ciężko. Ja mam. Aha. Jakaś odmiana pszczoły, taka jakaś... Natalia, w dobrym kierunku. Chodzi, ale nie, 100 kilometrów. Idziemy. No trudne jakieś to. Trudne, ale tak się starałam bardzo, żeby nie było łatwo. Na razie dobrze mi idzie. Bardzo dobrze. Kiedy są głodne, wygryzają blaszkę liściową pomiędzy nerwami roślin. Tworzą wtedy na blaszce liścia takie przeróżne wzorki. I to wydaje mi się, że jest dobra podpowiedź. To jest bardzo dobra, tylko właśnie... Tylko jaka jest właśnie odpowiedź? Dobre pytanie. O, a są to liście ziemniaka, ponieważ właśnie nimi żywią się osobniki dorosłe. Stonka ziemniaczana. Jeszcze dwie podpowiedzi. Ciekawe, czy macie rację. Gatunek ten nie jest zagrożony wymarciem. Należy bowiem do największych szkodników, które żyją na polach, gdzie uprawia się ziemniaki. Jestem pewna. Jeśli bohaterowie naszej zagadki pojawią się w dużych ilościach, wtedy, moi drodzy, pole może zostać nawet doszczętnie co zrobione? Zjedzone. Zniszczone. Ostatnia podpowiedź. My przez cały czas rozmawiamy o pewnym niewielkim gatunku chrząszcza. Jesteś nadal pewna? Tak, swojej odpowiedzi? Jestem pewna. Nastąpi. Słuchajcie, to jest... macie tak po jednej szansie teraz, ostatni raz. O Jezu, Maria stawia na... Nie wiem. To się też zast... chyba nastąpka. No ty na porcelanę? Ziemniaczyny. Czy już nie? Nie, to nie? Musi być stonka ziemniaczyna. A ty mówisz, że to jest... Stonka ziemniaczana. A pan Mieczysław Gajda doskonale wie, czy macie rację, czy też jej nie macie. Z archiwum zagadek. Ten żuczek mały to szkodnik nie lada, bo liście z krzaków ziemniaczanych zjada. Chrup, chrup, chrup, chrup. No właśnie, to już pytanie adresujemy do zagadkowych słuchaczy. Jak brzmi odpowiedź na pytanie pana Mieczysława? My tylko teraz możemy podać numer telefonu. Jaki to numer? Do naszego studia? 22 7 3. No to jeszcze raz odważnie. 22 7 3. Czerwony płaszczyk, czarne kropeczki. Ile kropeczek, tyle i latek. Cichutkie brzęczenie pary skrzydełek. Radośnie fruła z kwiatka na kwiatek. Słonko ją grzeje, wietrzyk ją łuska. Rzek niemiłosierny, wszyscy zazdroszczą płaszczyka biedronce. W takim razie teraz poprosimy o, a może najpierw powiem tak, jak Oda Krystek zaśpiewała piosenkę o Biedronce. Czy to jest odpowiedź na naszą zagadkę? No, jeszcze nie powiemy tego, tylko zaprosimy teraz do nas zagadkowego słuchacza, który zapewne odpowiedź zna. Halo, halo? Halo, halo? A, telefony spadają. Wiecie, co to znaczy, jak telefon spada? Pada, to znaczy, że ktoś dzwoni i potem się niestety rozłącza. To w takim razie zastanawiam się, czy rozwiążemy tę zagadkę sami. No to może tak wspólnie, wspólnymi siłami. Uwaga, odpowiedź na pytanie pana Mieczysława Gajdy brzmi... Nawet rzeczki. Jeszcze nie. O, dobrze, dobrze, że nie powiedziałeś, bo dodzwoniła się Klara. Udało się. Dzień dobry, Klaro. Witamy serdecznie. Halo, halo. Coś te telefony strajkują. Mam na imię Klara. Przepiękne jest twoje imię. A skąd do nas dzwonisz? Jestem z Ciastowa. Aha. Klaro, a znasz odpowiedź na naszą zagadkę, na nasze pytanie? Stonka ziemniaczana. Brawo. I teraz poproszę fanfary, proszę państwa, dla Klary. Fanfary dla Klary. Czy ktoś potrafi zrobić? No, a tak nieśmiało, a tak bardziej ośmielimy się. Klaro? Halo, halo. Jestem. Tak. To było dla ciebie, bo przepięknie odpowiedziałaś. Bardzo ci serdecznie dziękujemy również. Pozostań z nami. A może znasz jeszcze, powiedz, może znasz jakiś wiersz o stonce na przykład? Albo o chrząszczu? Taki jest jeden bardzo słynny wiersz. W Szczebrzeszynie chrząszcz brzmi w... Szczcinie. Świetnie. I Szczebrzeszyn z tego, co robi... Słynie. Dobrze. Wołgo pyta panie chrząszczu, po co pan tak brzęszczy w... gąszczu. W gąszczu. Jak to po co? To jest praca. Każda praca się, Klaro, opłaca. Świetnie. Bardzo, bardzo dziękujemy serdecznie. I teraz tak, idziemy dalej, drodzy Państwo. A cóż za to Pan dostaje? Też pytanie. Wszystkie gaje, wszystkie trzciny, powsze czasy, łąki, pola oraz lasy. Nawet rzeczki, nawet zdroje, wszystko to jest właśnie moje. Wół pomyślał znakomicie, też rozpocznę takie życie. Wrócił do domu i wesoło zaczął brzęczeć pod stodołą. I teraz kto? Natalia czy Maria? Natalia. No ty, spróbuj. Powolemu, tęgim basem, a tu Maciek szedł tymczasem. Jak nie wrzaśnie, cóż to znaczy? Czemu to się wół próżniaczy? Jak to? Czyż ja nic nie robię? Przecież właśnie brzęczę sobie. Ja ci tu pobrzęczę w wolę. Dosyć tego, jazda w pole. I dał taką mu robotę, że się wół oblewał potem. Po robocie pobiegł w gąszcze. Już ja to na chrząszczu pomszczę. Lecz nie zastał chrząszcza w trzcinie, bo chrząszcz właśnie brzęczał gdzie? W pszczynie. I to było wykonanie premierowe dla Klary. Dla Klary. A któż ten wiersz napisał, drodzy Państwo? Trudne pytanie. Pewna słynna postać, bardzo słynna. To ja podpowiem tak, imię Jan. Jan Brzechwa? Brzechwa. Świetnie, w takim razie posłuchajmy wypowiedzi pana Jana Brzechwy. Pan Jan Brzechwa o sobie we własnej osobie. Bardzo często, kiedy się spotykam z dziećmi, powstaje problem, jak ja wyglądam. Ja wam zaraz opowiem, jak wyglądam, chociaż przez radio tego nie widać. Drogie dzieci, to bardzo miło, że mnie radio dziś zaprosiło, bym coś powiedział o sobie jako postronnej osobie. Bardzo chętnie tedy dla dzieci skreślam tutaj własny portrecik. Proszę spojrzeć, nie jestem młody, ale nie mam też siwej brody. Mam na twarzy nos niezbyt siny, a na głowie nie mam łysiny. Mego czoła nie zdobią krosty, grzbiet nie krzywy mam, tylko prosty. Nie mam zeza i wyznam tu wam, że zazwyczaj chodzę, nie fruwam. Gdy na krześle mam wsiąść, to siadam. Gwoździ, drutu i szkła nie jadam. Powiem także, bo jestem szczery, że mam nogi dwie, a nie cztery. Kroczę zawsze przodem, nie tyłem, już taki się urodziłem. Oto macie, kochane dzieci, mój dokładny, własny portrecik. Pan Jan Brzechwa we własnej osobie. To jest absolutnie bezcenne nagranie, bo to rzeczywiście jest głos pana Jana Brzechwy. No a mam nadzieję, że my teraz jesteśmy gotowi do zmierzenia się z zagadką numer dwa. Jesteśmy czy nie jesteśmy? Jesteśmy gotowi. Jesteśmy a przekonajcie gotowi. Mnie, że jesteście gotowi. Jesteśmy gotowi. Zawsze w gotowości. No, tak. No tak. No w sumie dobra, naprawdę. Zaczynajmy. No dobrze, zaczynajmy. Podpowiedź, to będzie prościej już. Nie będzie to tak trudno jak z tą skąpą. Tak, podpowiedź numer jeden. Pasjami zajadają się gryzoniami. Pasjami zajadają się gryzoniami. Tak, Midory mu się powiedziało. Ojej. Pasjami zajadają się, o właśnie, ojej. Młode są wielce żarłoczne, ale pracowitość ich rodziców bywa jeszcze większa. Mrówki? Warto dodać, że niezwykle troskliwie karmione są przez swoich rodziców, ale gdyby te młode mogły wygrać konkurs na najbrzydszą istotę na ziemi, to by pewnie wygrały. Coś gdzieś... No, pająki są brzydkie w sumie. Coś, o, pan Dariusz Kucharski teraz by powiedział, jak to najpiękniejsze na świecie. Pan Dariusz Kucharski zajmuje się fotografowaniem takich małych stworzeń. Robi to znakomicie i bywa w naszym zagadkowym studiu. Kukułki. Pająki, kukułki, no dosyć rozrzut jest duży. Ale takie najbrzydsze zwierzę. Mam. Najbrzydsze zwierzę świata. Ale to zależy, jest małe. Ale to zależy od gustu. Jest małe, to prawda, świetnie. Wielkie i odważne ptaszysko, teraz mówimy o rodzicach tego maleństwa, z czerwonymi oczyma i rozpiętością skrzydeł sięgającą blisko 2 metrów. Ojej. Może zjeść na obiad niemal wszystko. Od myszy na przekąskę, poprzez małe dziki, dorosłe jastrzębie, myszołowy, aż do lisów i saren włącznie. W jego jadłospisie doliczono się 250 różnych gatunków zwierząt. I on ma skrzydła? Czy to pająk? No nie, nie. Czy to kukułka? Nie. Nie. Dzika by nie zjadła. No właśnie, ale, jakieś pomysły. Ale to była pająk też. Mhm. Czerwone oczy, skrzydło. Czerwone oczy pewnie miewa. Niekiedy takie wrażenie jest, że te oczy mogą tak wydawać się czerwone. Jest tak pewne siebie, że nawet gniazda dosyć często zakłada na ziemi. Mhm. O matko. Mam tylko dwie podpowiedzi jeszcze. A wy w polu, hoho, daleko? O Jezu. Pióra w barwach kamuflujących, o specjalnej strukturze, cudownie miękkie. Dlatego nikt nie słyszy, kiedy to ptaszysko leci. Nawet ono samo. A słuch, najważniejszy ze zmysłów, ma doskonały. Co najmniej 10 razy lepszy od twojego słuchu, Natalii, od twojego, Marysiu, od twojego i od mojego, czyli od słuchu człowieka. No i te oczy. Te oczy widzą 50 razy lepiej od naszych. Już wiem. Mhm. No wiesz to, czyli sęp? Tak, to sęp. To musi być sęp. Ostatnia podpowiedź. Azjatyckie plemię Ainów miało w zwyczaju chwytać je i trzymać w swoich osadach. Przez cały rok ptak był traktowany jak przysłowiowy król. Cała wieś dbała o to, aby niczego mu nie brakowało. Jej mieszkańcy mogli nawet głodować, ale gość musiał być syty i zadbany. Takie to oto ptaszysko. Ale cóż to za ptak? Mhm. Proszę bardzo, Maria stawia na? Sęp. Na sępa. Natalia? Sęp. Mikołaj? Sęp. Ha, ha, ha. A pan Mieczysław Gajda powie nam, że jest to... Ten ptak dobrze widzi w nocy, bo ma bardzo wielkie oczy. Nocą lata i poluje i posępnie pochukuje. Ha, ho, ho, hu, hu, hu. Posępnie pochukuje. Coś na rzeczy było, ale jednak nie do końca. Numer telefonu poproszę dla zagadkowych słuchaczy. No? 22 i 7 trójek. Dziękuję, Marysiu. My jesteśmy rada puchaczy, rada puchaczy, rada puchaczy. Puchacz po ciemku wszystko zobaczy, wszystko zobaczy, wszystko zobaczy. My żądamy w lesie posłuchu. Uhu, uhu. Od maluchów aż do staruchów. Uhu, uhu. Kto puchaczy słuchać nie raczy, słuchać nie raczy, słuchać nie raczy, ten dostanie od nas po uchu. Jesteśmy rada puchaczy, rada puchaczy, rada puchaczy. Każdy w lesie wie co to znaczy, wie co to znaczy, wie co to znaczy. My żądamy w lesie posłuchu. Uhu, uhu. Od maluchów aż do staruchów. Uhu, uhu. Kto się leni, kto się próżniaczy, kto się próżniaczy, kto się próżniaczy, ten dostanie od nas po uchu. Rada Puchaczy z naszej ulubionej płyty Bajki Grajki, a dodzwonił się zagadkowy słuchacz, który mam wrażenie, że zna odpowiedź na pytanie pana Mieczysława Gajdy. Halo, dzień dobry. Halo, halo. Halo. Dzień dobry, witamy serdecznie. Jak ci na imię? Piotrek. Piotrku, drogi, jak nazywa się bohaterka naszej zagadki? Sowa. To zapytajmy, czy to prawda, pani Sowo? Aha. Ona jest przekonana, ona mówi tak, tak, Piotrek zgadł. Brawo dla ciebie. A jakieś takie gromkie? Brawo dla Piotrka, świetnie. Dziękujemy serdecznie. Pozdrawiamy, Piotrze, ciebie, całą rodzinę. A my już znamy dobrze pana, który nazywa się jak? Jan? Brzechwa. Jan Brzechwa. I ten pan napisał także znakomity wiersz, którego bohaterką jest nasza... Sowa. Sowa. Siówka. Na południe od Rogowa mieszka w leśnej dziupli... Sowa. Która całą noc do rana tkwi nad książką, zaczytana. Pewnie, nie podoba się to srocy. Pani czyta całe noce. Zamiast się pokrzepić drzemką, pani czyta wciąż po... ciemku. Czyta się, gdy światło świeci, to zły przykład jest dla... dzieci. Ale sowa, mądry ptak, odpowiada na to tak. Uhu. O właśnie, jak odpowiada? Właśnie tak odpowiada. Nie brzęcz mi przy uchu, huchu. Jestem sowa płowa. Sowa mądra? Głowa. Badam dzieje pól i łąk. Jeszcze mam 40 ksiąg. Ksiąg. No to chyba przydałoby się naszej sowie coś zdrowego, pomocnego i pysznego przy tym czytaniu. O, to bardzo dobrze się składa, ponieważ w naszym studiu gościmy panią dietetyczkę Katarzynę Błażejewską-Sztur z synkiem Stasiem. Dzień dobry. Dzień dobry. No witamy was serdecznie o poranku. Ja trzymam w dłoni książkę pani autorstwa pod tytułem Gotujemy pełną parą. A pełną parą gotuje mama i syn. Stasio, tak. Pomagałeś mamie? Tak. No to powiedz, co takiego zrobiłeś? W jaki sposób pomagałeś przy tych potrawach? Ustawiamy. Stasiu bardzo często wymyśla różne przepisy albo jest takim inicjatorem naszych działań kulinarnych i mówi, że na przykład dziś robimy batony albo robimy jakieś kuleczki. Potem prosi o przygotowanie różnych składników. No i później już wspólnie eksperymentujemy, dodajemy, odejmujemy, co jest trudniejsze oczywiście. Na ogół, jak już za dużo się czegoś doda, to trzeba innych rzeczy dodać jeszcze więcej, żeby ukryć proporcje, nadmiar jednego tak. ze składników. No i przede wszystkim Stasiu jest głównym degustatorem i testerem wszystkiego, co przygotowujemy w kuchni. To teraz robimy tak. Ja poproszę wszystkie dzieci, które są obecne w studiu, aby powiedziały, która spośród potraw, wszystkich potraw, jakie jedliście czy jadłyście, była najbardziej fantastyczna. I też Staś pomyśli, którą potrawę mama ugotowała tak, że nie da się zapomnieć, to było takie dobre. Kto pierwszy? Generalnie jestem taki smakoszem makaronów i takiego typu, załóżmy, ravioli. Ja tak to uwielbiam po prostu. Ravioli, czyli? Może ravioli, nie wszyscy czyli wiedzą. Takie jakby coś w stylu pierogów, tylko że załóżmy, mają tam jakiś farsz w środku i się z tym je. Pani Natalko, co tam dobrego pani jadła? Mi bardzo smakuje taki makaron z krewetkami i warzywami. O, to jest cudownie. Bardzo to lubię. I zdaje się też i zdrowe. Marysia, a ty? No chyba... Chyba jednak. No, chyba co by to wybrać? Kopytka mojej cioci. Ciocia ma na imię jak? Halinka. Och, jeżeli teraz słucha, to pewnie jest jej bardzo miło. Stasiu! Raczej chyba. Cóż to za potrawa była taka wyjątkowa, którą mama upichciła? Coś tam wybraliście? Co najbardziej lubisz? No, tak dużo tych potraw było. A wiecie, dlaczego ja o to pytam? Stasiu, zastanów się jeszcze, ponieważ jestem ciekawa, która z tych wszystkich potraw a uznana byłaby za najzdrowszą. Bardzo podoba mi się rozmowa, która w książce pod tytułem Gotujemy pełną parą zamieszczona jest na stronie numer 5. No świetna jest ta rozmowa. To jest rozmowa pani z dziećmi, prawda? I tak. Słuchajcie, można przeczytać tak. Uwaga, uwaga, czy dobrze jest oddychać brudnym powietrzem? No, nie. I dalej jest tak. A czy dobrze jest pić brudną wodę? Nie. A czy dobrze jest jeść brudne jedzenie? Nie. A czy domyślacie się, dlaczego pani Kasia pytała o takie sprawy, o takie rzeczy? Też nie. No nie. To pani Kasia nam wyjaśni teraz. Na pewno wiecie, że wszystko, co zjadacie i co my zjadamy w ogóle wszyscy, trafia do naszego ciała i buduje nasze ciało, prawda? No bo i my rośniemy, i nasze włosy, i paznokcie, i wszystko w nas rośnie z tego, co my zjadamy. Jeżeli będziemy jeść tak zwane świństwa, to czy my urośniemy zdrowi, silni, piękni i wytrzymali? Nie. No właśnie. I tak samo jest, musimy o tym pamiętać, jedząc różne rzeczy. A brudne jedzenie, czy takie zanieczyszczone jedzenie, to co to jest, waszym zdaniem? Słodycze. Świństwa, słodycze. to nie tylko chodzi o to, że nieumyte jabłko na przykład, ale też różne rzeczy są dodawane czasami do jedzenia, żebyśmy... No i hurtownie i cały czas to się nie sprawdza, tak nie gotują, załóżmy każdego, nie robią, załóżmy lizaka, tak, że gotują go czy coś. Tylko po prostu to idzie jak hurtownia i dodają i nigdy nie wiadomo, co tam się trafi. To jest po prostu hurtownia i tam dodają. To znaczy oni wszyscy wiedzą, tylko dodają różne rzeczy, żebyśmy my chcieli jak najwięcej jeść. Prawda? Producenci żywności robią tak, żeby sprzedawać jak najwięcej zarabiać na tym dużo pieniążków. I jeszcze chciałam powiedzieć, że teraz jak mamy te czasy, to tutaj nawet może być niezdrowe takie zwykłe jabłko, bo teraz te wszystkie owoce, warzywa, to wszystko sypią różnymi prochami, różną chemią taką w ogóle, że... Żeby szybciej rosło, bo nie wiem, się chce rosło cały rok. Żeby było jak największe, jak najpiękniejsze. A my musimy być mądrzy i musimy dobrze wybierać, prawda? No. Ale pani Katarzyna nawiązuje cały czas do tego, żeby to jedzenie było naturalne. Tak, no więc... Właśnie, co to znaczy naturalne? Czasem zdarza się, że oczywiście jabłka czy marchewki mają dodane różne substancje chemiczne, które właśnie mają powodować, że one szybciej dojrzeją, albo będą bardziej kolorowe, albo większe, czy ładniejsze. Ale najczęściej jest tak, że jednak do takiego zwykłego jabłuszka trudno jest dodać dużo substancji chemicznych. Natomiast jak się produkuje jakieś jedzenie, na przykład, nie wiem, lizaka o smaku jabłkowym, to ten lizak nie ma nic wspólnego z naszym jabłkiem, prawda? Mhm. Więc naturalne jedzenie to jest takie, które powstaje w taki prawdziwy sposób, czyli że my od początku możemy zobaczyć, czy sobie wyobrazić, czy sobie przypomnieć, w jaki sposób to jedzenie powstaje. Jakie jedzenie jest takie najnaturalniejsze? Co wam się wydaje? Jakie to są grupy pokarmów? Chleb, coś takiego właśnie. Warzywa, owoce. Najprostsze to są warzywa i owoce, bo mamy je po prostu gotowe z drzewa, albo z pola, albo z krzaczka, prawda? I one już są gotowe do zjedzenia. To zróbmy tak, pani Kasiu, jeśli tak możemy zrobić. Jako że Zagadkowa Niedziela jest programem porannym, to zacznijmy w naturalny sposób od... No, którego posiłku? Śniadanie, jasna sprawa. A w książce przeczytamy tak, uwaga, uwaga, cytuję. Bo śniadanie powinno nas ładować jak baterie w telefonie albo benzyna w czym? W samochodzie. To jest bardzo piękne obrazowe porównanie. No pod warunkiem, że śniadanie będzie jakie? Zdrowe. Tak, i właśnie o tym śniadaniu porozmawiamy za chwilę. Pomyślcie, które spośród wszystkich śniadań świata jest śniadaniem najbardziej odpowiednim dla was. Kiedy pan włączy muzykę? Przyszedł do nas wujek Władek, przyniósł wielką czekoladę. Z orzechami, z rodzynkami, w pięknym pudle z obrazkami. Jeśli będę grzecznie siedzieć, dadzą mi ją po obiedzie. Szuflada, wszędzie pachnie czekolada. Układanki chcę układać, wszędzie pachnie czekolada. We'll be right back. wszędzie pachnie czekolada. Po prostu miodzio. Pani Katarzyna Błażejewska, Sztur w naszym studiu, przywędrowała z książką Gotujemy pełną parą i mówi, że słodycze to nie, a dziecko mówi czekolada, pychotka, miodzio. Ale zależy, jaka to jest czekolada. No właśnie. Jeżeli to jest jakaś nadzieja. Czekolada zrobiona z kakao, czyli właśnie jak najbardziej naturalna. No bo czekoladę z czego się robi? Z kakaowca. I co jeszcze się dodaje do takiej prawdziwej czekolady? No, mleko. Mhm. A czy trzeba dosypywać do czekolady cukier albo dawać aroma? A, trzeba. Cukier tak. A można go zastąpić czymś? Można go zastąpić czymś, można. Miodem. Na przykład. I co jeszcze można? Czym jeszcze można posłodzić, żeby było zdrowiej niż cukrem? Ksylitolem? Ksylitolem. O, a co to jest ksylitol? Ksylitol to jest taki cukier z drzewa generalnie, jak się go... To taki jakby cukier chyba z drzewa brzozy, czy... Właśnie, coś takiego. Coś takiego. Tak. Stevia chyba tak samo. A stevia to jest taka roślinka, która ma po prostu bardzo słodkie liście. Stasiek, jak był malutki, to chodził po ogrodzie i zrywał często listki stevii i lubił je jeść, bo były bardzo słodkie. Zamiast cukierków? Zamiast cukierków, ale czasami mu się pomyliło i złapał zamiast stevii na przykład bazylię albo melisę i wtedy już nie miał takiej wesołej miny, jak wtedy, kiedy próbował stevię. Ja bardzo lubię. No, ale jak się spodziewasz czegoś słodkiego i ugryziesz bazylię, to możesz się trochę zdziwić, nie? Tak, to jest zastanawiające. Ale bazylia jest też trochę słodka. Naprawdę? Ale trochę też ostra. To jest trochę też tak właśnie ze smakami, że my się... Jak się rodzimy, albo jeszcze właściwie w brzuszku, uczymy się różnych smaków. Bo jak mama coś je, to potem wody, w których dziecko pływa, zmieniają smak. Jak mama zje coś słodkiego, to te wody robią się słodsze. I wtedy na badaniu USG widać, że dziecko się uśmiecha i tak chłepce jak kotek z miseczki, to dziecko wtedy chętnie bardzo to zjada. A jak te wody płodowe są na przykład kwaśne... bo mama zjadła dużo kwaśnych rzeczy, to wiecie, jaką minę ma dziecko w brzuchu? Nie. Taką skwaszoną. Ale tak, to znaczy, że ono doskonale wie już wtedy, co mu smakuje, a co nie. Tak. I wszyscy na świecie uwielbiamy od urodzenia słodkie rzeczy. To jest normalne, bo kiedyś, jak ludzie jeszcze nie chodzili do szkoły i nie mieli sklepów z jedzeniem, tylko po prostu chodzili sobie po lesie albo po jakiejś puszczy i zbierali różne rośliny i je zjadali, to jak wzięli coś słodkiego, to po tym słodkim smaku wiedzieli, że to jest zdrowe, dojrzałe, że to jest na przykład jakiś owoc, prawda? Trafili. A jak złapali coś, co było gorzkie, to od razu im to nie smakowało i dzięki temu unikali zjedzenia jakichś trujących rzeczy. To ja nawiążę teraz do śniadania, bo śniadania unikać nie możemy. Nie możemy. To jest najważniejszy posiłek w ciągu dnia, zgadza się? To... O, zdecydowanie tak. Właśnie tak jak nikt nie oczekuje, że samochód, który nie ma paliwa, albo komputer, który nie jest podłączony do prądu, albo nie ma naładowanej baterii, będzie jechał, tak my też nie możemy żyć, jak nie zjemy. To ja mam taką propozycję, aby teraz bardzo w takim ekspresowym tempie zaproponować zagadkowym słuchaczom najzdrowsze śniadanie świata. Najzdrowsze śniadanie świata to są albo jakieś kanapki, ale zrobione z razowego pieczywa, w których na pewno będzie dużo warzyw i odrobina białka, czyli na przykład jakiś ser albo jakaś pasta z warzyw, z roślin strączkowych. Albo mogą to być na przykład płatki owsiane albo jakaś kasza z owocami albo z warzywami, zależy co lubicie. A kiedy już to śniadanie pożywne zjemy, to wtedy możemy wybrać się na przykład w takie miejsce, gdzie będziemy mieli kontakt z prawdziwą, wspaniałą sztuką. 21. Biennale Sztuki dla Dziecka, już niebawem. No to zapowiedzmy w takim razie to przedsięwzięcie, ponieważ zapowiada się fantastycznie i przede wszystkim bardzo radośnie. Dzień dobry, mówi jeheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheh śmiechoszkiem. Śmiechoszki opanowują Poznań. Ja jestem nietypowy, bo wyglądam jak ja, ale prawdziwy śmiechoszek wygląda tak trochę jak zakrzywiony serdelek albo jak taki robaczek, ale tak naprawdę wygląda jak roześmiana buźka. I te buźki zapraszają do Poznania, a kto nie może przyjechać, to niech żałuje, ponieważ przez tydzień pokażemy blisko 100 różnych wydarzeń, a wszystkie będą nas wiodły do śmiechu. Różnymi drogami do tego śmiechu będziemy szli, właściwie czterema. To jest droga tradycji, tam gdzie będziemy opowiadali śmieszne rzeczy z myślą o takiej tradycji śmiania się, no bardzo różnej. Tradycja włoskiej komedii, tradycja szekspirowska się pojawi się Gogol, więc też takie pozornie mało dziecięce tradycje będą nas wiodły do śmiechu. Drogą muzykowania. Muzyka może być strasznie śmieszna. Nie wiem, czy ktoś z dorosłych uwierzy, że może być śmiesznie z Johnem Cage'em, ale jesteśmy pewni, że dzieciom będzie wesoło na Johnie Cage'u. Na pewno wszystkim będzie wesoło na absolutnie nowym i powstałym na Biennale programie kabaretu Hrabi piosenkowym. Trzecia droga to droga radości i zabawy. Taki fajny śmiech, czasami bezinteresowny. A czwarta droga to droga wspólnego tworzenia. To różnego rodzaju spotkania twórcze, gdzie dzieci razem z dorosłymi będą tworzyły nowe śmieszne rzeczy. Ale kabaret Hrabi to by było tak. Kabaret Hra-ha-ha-ha-habi? Hra-ha-ha-habi? Jakoś tak? Zapewne tak. Tak samo jak John KKK-hej-hej-hej-h. Trudno go przełożyć, bo jest Anglikiem, prawda? Jak się śmieją Anglicy, tak samo, tylko poważniej. Ale to z tobą będzie łatwiej, bo to będzie juhuhuhurek? Albo jeheheży. Trzeba się bowiem dać zarazić śmiechem śmiechoszkom, które się nazywają hihilary, hahahania i tak dalej. Ale ten śmiech oczywiście będzie pochodził ze źródeł, aby tak powiedzieć, artystycznych. No wszystko to, co pokazujemy, to jest sztuka, choć wesoła i zabawna, to zawsze najwyższego lotu, zawsze mądra i zawsze mająca taki szlachetny cel, żeby dzieci, które biorą w udział w tych zdarzeniach, po prostu wychodziły piękniejsze, lepsze, rozbawione, ale także bogatsze. Strawestuje myśl Janusza Korczaka. Do dzieci się my dorośli nie pocholamy. My się musimy wspiąć na palce, żeby do nich dosięgnąć, bo one są tak wysoko i tak pięknie szybują nad nami, więc to jest wielka sztuka, żeby dotrzeć do dzieci. Myślę, że rzeczywiście trzeba się temu oddać całym sercem, całym umysłem i tyle. A potem mocno się trzymać razem, kiedy już się do tych dzieci dotrze. I oczywiście nie powinno być tak, teraz już mówiąc poważnie, żeby pieniążki stanowiły jakąś barierę w kontakcie ze sztuką, żeby jakieś dziecko zostało za drzwiami, dlatego że w portfelu mamy brakowało pieniążków. Tak nie powinno być, trzeba bardzo pomagać, żeby nie było takiej sytuacji, którą proszę wyobrazić, spróbuję plastycznie opowiedzieć, że oto dziecko stoi przed teatrem i takie wielkie, ciężkie drzwi się zamykają, a to tam biedne samo stoi, bo złotóweczki w portfelu zabrakło. Zawsze tak się może wydarzyć, no nie powinno. To na zakończenie naszej rozmowy, Jerzy, bardzo cię proszę, abyś powiedział teraz kilka ważnych słów do tej najbardziej wymagającej, najbardziej fenomenalnej publiczności świata, czyli do dzieci, także do zagadkowych słuchaczy. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, he, he, he, he, he, he, ho, ho, ho, ho. Zapraszam was do śmiechu, bo śmiech strasznie lubicie i my też lubimy i myślę, że porozumieć się przez śmiech jest najłatwiej i najmądrzej. Zostaniesz nowym świętym Mikołajem, ho, ho, ho, Jerzy Moszkowicz, ale jesteś trochę takim świętym Mikołajem, bo rozumiesz duszę dziecka i wiesz, że każde dziecko, bez względu na to, w jakiej sytuacji się znajduje, jest warte tego, żeby zobaczyć rzeczy najpiękniejsze. Tak, myślę, że różnica jest taka, że my działamy codziennie, a Mikołaj raz do roku. Już za 2 tygodnie w Poznaniu rozpocznie się bardzo ważne i niezwykle ciekawe wydarzenie, 21. Biennale Sztuki dla Dziecka. Za 2 tygodnie nieco więcej u nas o Biennale, a teraz bardzo dziękujemy panu Jerzemu Moszkowiczowi, dyrektorowi Centrum Sztuki Dziecka, ale także pani Katarzynie Błażejewskiej-Sztur, która przywędrowała pod jedną pachą ze synkiem Stasiem, pod drugą przyniosła książkę Gotujemy pełną parą. Dziękujemy, do widzenia. Banany pewnie majstrowo z randu wielką. Pomerańcz, pomerańcz je mandarynką. Pomerańcz, pomerańcz je mandarynką. Banany pewnie majstrowo z randu wielką. Prosy je wedne majstrowo z randu wielką. Nie muszą spać. Pomerańcz, pomerańcz celi zieleni. Pomerańcz, pomerańcz Zapraszamy do reklamy. Tato, a czemu się tak elegancko ubrałeś? Bo idziemy na urodziny. Na urodziny? I to 40. A kto ma urodziny? Niespodzianka. A co damy w prezencie? Akurat z okazji tych urodzin to my dostaniemy prezent. Sklep Smyk ma już 40 lat. Z tej okazji obniżamy ceny wszystkich produktów w sklepach stacjonarnych aż o 20%. Zapraszamy na urodzinowy mega weekend do sklepów stacjonarnych Smyk w całej Polsce. Oferta ważna od 12 do 14 maja. Promocje nie łączą się. Czy wiesz, że chociaż cera trądzikowa u dorosłych wygląda podobnie jak u młodzieży, jej wewnętrzne przyczyny są zupełnie inne? I dlatego jeśli cera trądzikowa osób dorosłych to twój kłopot, musisz działać inaczej. Visaxinum D to specjalistyczny suplement diety, którego składniki działają od wewnątrz, czyli tam, gdzie powstaje problem. Weź tabletki Visaxinum D i zapomnij o cerze trądzikowej. Visaxinum D dla osób dorosłych. Dorosłe rozwiązanie na cerę trądzikową. Żegnamy reklamy.